จังหวัดปัตตานีวัดช้างให้วัดช้างให้ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกโพห่างจากตัวเมืองปัตตานีโดยใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า300ปีวัดช้างให้ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายมัสยิดกลางปัตตานีมัสยิดกลางปัตตานีที่ออกแบบโดยด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นและยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งรูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาลเป็นสถานที่ที่เมื่อมาถึงปัตตานีต้องเข้าชมศิลปะและความสวยงามของตัวอาคารมัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยมัสยิดกือแซะมัสยิดกือแซะเป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า200ปีตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีสันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่22ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัสยิดปิตูกือบันชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิดซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิกของยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางศาลเจ้าเจ้าแม่ลิ้มงอเหนียวศาลเจ้าเจ้าแม่ลิ้มงอเหนียวความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานีเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเสื้อฉายจีนในปัตตานีในต่างจังหวัดและในต่างประเทศสำหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภค้าขายซึ่งเป็นที่นิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตสกายวอล์กปัตตานีสกายวอล์กปัตตานีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองภายในพื้นที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์หรือสวนแม่ลูกสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชาวปัตตานีโดยบริเวณทางเข้าได้จัดทำเป็นเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนมีความสูง12เมตรประมาณตึก5ชั้นสกายวอล์กเกอร์แห่งนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาชมเมืองปัตตานีวิถีชีวิตชาวประมงรวมถึงชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินอีกด้วยวัดยะริ่งวัดยะริ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมากนักสร้างในสมัยรัชกาลที่5เป็นเรือนไม้กึ่งปูนสร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรปผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองและชวาตั้งตระหง่านอยู่ในใจกลางเมืองยะริ่งในปัจจุบันนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะริ่งยิ่งเพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกหลังนี้ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตรปัจจุบันวัดวังยะริ่งยังให้เห็นถึงความสมบูรณ์แม้จะมีอายุการสร้างวังของเจ้าเมืองยะริ่งมานานกว่า100ปีหาดตะโลกาโปหาดตะโลกาโปเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเหมาะแก่การไปนั่งพักผ่อนชมความสวยงามมีทิวสนและต้นมะพร้าวให้ร่วมล่มลื่นสวยงามและมีเรือกอและของชาวประมงจอดอยู่เป็นจำนวนมาก